nie podał mu dłoni. Każdy szur gonił za szurem. Spadł w dół, a tak szedł w górę. Spadł w dół, a tak szedł w górę. Człowie, he, tu wyścig szurów. Do szklanych domów, szarych murów. Jak twój kuj górów. Do PLN, ty przegrasz wyścig kreta. Człowie, he, tu wyścig szurów. Do szklanych domów, szarych murów. Jak twój kuj górów. Do PLN, ty przegrasz wyścig kreta. Ty słyszysz mnie na bankiecie. Wiem, że trwałeś w klozecie. Jesteś najlepszy na świecie. Jesteś śmieciem, co patrzy z góry. Nie mam fury, to czekaj człowiek. Jeszcze ci oczy wyskoczą z powiek. Ja czekam sobie, czekam, czekam. Jeszcze się miniemy. Przyrzekam. Piszę rymy, robię bity. Gram koncerty, nagrywam płyty. Twoje szczyty. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia wybiła północ. Rozpoczyna się piątek, to 13 dzień lutego. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Unia ostrzega, jeśli nie będzie zawieszenia broni na Ukrainie, to będą kolejne sankcje wobec Moskwy. Matka trojga dzieci zatrzymana przez policję opiekowała się nimi kompletnie pijana. Za chwilę także o sukcesie polskich studentów w Kopenhadze. Jeśli nie będzie zawieszenia broni na Ukrainie, będą nowe sankcje wobec Rosji, tak ostrzega szef Rady Europejskiej. Donald Tusk mówił o tym na zakończenie unijnego szczytu w Brukseli. Zaznaczył także, że nie ma za złe, że przy negocjacyjnym stole w Mińsku nie było przedstawicieli Polski. Kwestia ustanowienia pokoju na Ukrainie nie może być przedmiotem konkurencji czy ambicji pomiędzy instytucjami czy politykami w Europie. To jest za poważna sprawa, chodzi o życie tysięcy ludzi. Szczyt w Brukseli był poświęcony głównie porozumieniu z Mińska o zawieszeniu broni. Zgodnie z oczekiwaniami europejscy przywódcy postanowili, że uzgodnione wcześniej restrykcje dyplomatyczne wejdą w życie już w poniedziałek. Natomiast decyzja o nowych sankcjach została odłożona do marca. Do tego czasu Unia będzie obserwować, czy rozejm uzgodniony w Mińsku będzie przestrzegany, tłumaczyła uczestnicząca w obradach premier Ewa Kopacz. Komisja przygotowuje tak zwany scenariusz na tak zwaną złą pogodę. Gdyby się nagle okazało, że to porozumienie zostało złamane przez stronę rosyjską, to ma być gotowa z rozwiązaniami kolejnych sankcji. Przypomnijmy, porozumienie w Mińsku wynegocjowali prezydenci Rosji, Ukrainy, Francji oraz kanclerz Niemiec. Angela Merkel ostatnie dni spędziła na rozmowach w Kijowie, Moskwie i w Waszyngtonie. Wyrasta na najsilniejszego europejskiego polityka. Czy możemy o nim mówić superkanclerz? Paweł Świeboda z Demos Europa, Centrum Strategii Europejskiej, nie ma w tej sprawie żadnych wątpliwości. Na pewno tak. Dzisiaj w Europie nie ma drugiej osoby, która pretendowałaby nawet do tego tytułu. Ona nie wywołuje rewolucji, ona czeka na dobry moment. Dziennikarz Der Spiegel, Jan Pul. Czeka do tego punktu, od kiedy jest widzialna opinia większości i potem decyduje. Ona wyraża tą ogromną tęsknotę Niemców. Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sebastian Płóciennik. I wyraża także dość istotną cechę niemieckiej kultury, czyli dążenie do stabilności, przewidywalności, długoterminowego działania. Ona nie jest skłonna do pochopnych działań, do ryzykownych działań. 4 lata temu, przypomnijmy, magazyn Forbes uznał Merkel za najbardziej wpływową kobietę świata. Była kompletnie pijana i zajmowała się trójką swoich dzieci. Policjanci zatrzymali w Żorach nietrzeźwą kobietę. O sprawie funkcjonariuszy poinformował kurator sądowy, który odwiedził tę rodzinę, informuje Kamila Siedlarz z policji. Jak się okazało, 46-letnia matka była kompletnie pijana. W jej organizmie stwierdzono ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. W mieszkaniu także w czasie interwencji były ślady libacji alkoholowej, panował bałagan. A kobieta była zupełnie zdezorientowana, miała problemy z wysłowieniem się. Dzieci trafiły do placówki opiekuńczej, teraz sprawą zajmie się sąd. 2 dziennikarze Al Jazeera więzieni w Egipcie mogą wyjść na wolność. Tak zdecydował sąd w Kairze, który od nowa rozpatrywał sprawę mężczyzn oskarżonych o wspieranie bractwa muzułmańskiego. Trzeci z dziennikarzy wyszedł na wolność 2 tygodnie temu. Wojciech Cegielski. Peter Greste, Mohamed Fahmi i Bahir Mohamed trafili do więzienia w grudniu 2013 roku pod zarzutem rozpowszechniania fałszywych informacji i wspierania Bractwa Muzułmańskiego. Bractwo, które pół roku wcześniej straciło władzę, ma w Egipcie status organizacji terrorystycznej. Dziennikarze zaprzeczali zarzutom. Po wielu miesiącach kampanii Organizacji Praw Człowieka oraz mediów na początku lutego Australijczyk Peter Greste wyszedł na wolność. Teraz sąd, który od nowa rozpoczął rozpatrywanie sprawy dwóch pozostałych dziennikarzy, zdecydował, że mogą oni wyjść na wolność. I'm very happy and, I just want to say thank you, Egypt. Jestem szczęśliwa i chcę podziękować Egiptowi, mojemu krajowi, który kocham, że zrobił dobrą rzecz. Jestem bardzo szczęśliwa. Teraz razem z Mohamedem chcemy odpocząć. Mówiła po wyroku narzeczona Mohameda Fahmi Marwa Omara. Fahmi musi teraz zapłacić kaucję 250 000 egipskich funtów, a Bahir Mohamed wyszedł na wolność bez poręczenia. Proces został odłożony o 2 tygodnie, a obaj mężczyźni będą odpowiadać z wolnej stopy. Tym samym po ponad 400 dniach za kratkami cała ekipa Al Jazeera wyszła na wolność. Z więzienia wyszło też 11 innych osób zatrzymanych wraz z dziennikarzami pod tymi samymi zarzutami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Studenci z Poznania pokazali talent w Kopenhadze, dostali nagrodę specjalną na Mistrzostwach Świata Gier Komputerowych. Podczas Nordic Game Jam mieli 48 godzin na zrobienie od podstaw programu komputerowego, grafiki, muzyki oraz samego urządzenia do gry. Gry na Atari w jednym wymiarze są już dziś tylko ciekawostką, choć zapewne mają wielu fanów. Aby jednak zaistnieć w komputerowej pierwszej lidze, trzeba łączyć ze sobą najnowocześniejsze technologie. Eye tracking pozwala urządzeniu obserwować oczy gracza. Jednym słowem, maszyna widzi, na co patrzymy. Dodatkowo użyto systemu luster, które dają złudzenie przestrzeni trójwymiarowej. Stworzona przez nas gra to wariacje na temat Asteroid, powiedział mi Marcin Michalski, współtwórca, bo pomagało mu jeszcze 6 kolegów. Oprócz grafiki, pomysłu jest też specjalna muzyka. W Kopenhadze było ponad 700 twórców gier. Poznaniakami zainteresowała się firma, która gry komputerowe produkuje. Niewykluczone więc, że grę o asteroidach będzie można niebawem kupić. Relację przygotował Wojciech Chmielewski, a to był serwis Trójki. Piątek już nieco wiosenny, we Wrocławiu nawet 7 stopni, w Gdańsku 6, w Warszawie, w Białymstoku i Krakowie 4, a w Suwałkach i w Zakopanem 2 stopnie. W całym kraju sporo słońca. Trójka. Program trzeci. Szanowni Państwo, rok publicznego teatru w Polsce z okazji jubileuszu 250-lecia jego istnienia uważam za rozpoczęty. Mocno! Trójka pod księżycem. Warszawa, otwarcie teatru w Pomarańczarni i teatru na Wyspie w Łazienkach. 1798, Lwów, polska prapremiera Hamleta Williama Szekspira. 1832, Warszawa, wznowienie widowisk w Teatrze Narodowym po upadku Powstania Listopadowego. 1833, Warszawa. 1835, Rzym, dyrekcję teatru obejmuje Józef Mączyński. 1854, Wilno, prapremiera Halki w 2 aktach. 1875, Poznań, otwarcie siedziby Teatru Polskiego. Naród sobie, naród sobie, naród sobie. 1949, Łódź, otwarcie Teatru Nowego pod kierownictwem Kazimierza Dejmka, premierą Brygady Szlifierza Karchana w reżyserii kolektywnej. Brawo, kolektyw! 1968, Warszawa, demonstracje po zdjęciu dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka. 1975, Syria, w katastrofie lotniczej pod Damaszkiem ginie Konrad Swinarski. Kraków, premiera umarłej klasy Tadeusza Kantora. 1996, Warszawa, otwarcie odbudowanego po pożarze w 1985 roku Teatru Narodowego pod kierownictwem Jerzego Grzegorzewskiego. 1997, Warszawa. Premiera Psika Tropikalnego Witkacego w reżyserii Grzegorza Jarzyny w Teatrze Rozmaitości. 1998, Warszawa. Premiera Poskromienia Złośnicy Williama Szekspira w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego w Teatrze Dramatycznym. Warlikowski. 2003, Warszawa. Powstanie Instytutu Teatralnego Zbigniewa Raszewskiego pod kierownictwem Macieja Nowaka. 2004, Gdańsk. Premiera H według Williama Szekspira w inscenizacji Jana Klaty, grana na terenie Stoczni Gdańskiej. 2010, Warszawa. Premiera Ciała Simon Krystiana Lupy w Teatrze Dramatycznym, zakończona wymierzoną w reżysera demonstracją Joanny Szczepkowskiej. 2014, Poznań. Podczas Malta Festival odwołano spektakl Golgota Piknik. W proteście przeciwko odwołaniu w całej Polsce odbywały się czytania scenariusza i projekcje zapisu przedstawienia. I 2015, rok teatru publicznego w Polsce, uchwalony przez Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej na okoliczność 250-lecia pierwszej premiery Polskiego Zespołu Teatralnego w roku 1765. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Po raz pierwszy od 20 lat mam przyjemność powitać Państwa ze Starego Teatru w Krakowie. Poprzednia audycja transmitowana z tego teatru, realizowana przez nas, była w roku 1996 podczas 5. Festiwalu Unii Teatrów Europy. Tym razem do Starego Teatru zaprosił nas dyrektor Jan Klata. Bardzo dziękujemy, a teraz my zapraszamy. ...250 lat teatru publicznego w Polsce. Wczoraj, 12 lutego, został uroczyście otwarty rok Teatru Polskiego, przepraszam, publicznego w Polsce, no polskiego zarazem. Organizatorzy postanowili program obchodów ująć w gustowną klamrę. Inauguracja w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, kulminacja w Teatrze Narodowym w Warszawie 19 listopada. A więc jesteśmy w miejscu zdarzenia, w Narodowym Starym Teatrze, precyzyjnie właśnie w jakim miejscu, w jakiej sali? Precyzyjnie w jakże pięknej, kapiącej ozdobami sali Heleny Modrzejewskiej, czyli Radio Helena wita Państwa dziś wieczór. Dziękuję bardzo, dobry wieczór. To dyrektor Narodowego Starego Teatru, wspomniany już dzisiaj Jan Klata. Bardzo miło, dziękujemy raz jeszcze za zaproszenie. Aż cała przyjemność po mojej stronie. W roli współgospodyni obsadziłam Kaję Stępkowską, rzecznik Instytutu Teatralnego. Dobry wieczór, dzień dobry Państwu. A oto nasi goście, Kaju. Dyrektor Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego, Dorota Buchwald. Dzień, dobranoc. Nie wiem, jak to powiedzieć. Tak jest. Zastępcy dyrektorów. Zastępcy dyrektora Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego do spraw programowych, profesor Dariusz Kosiński. Dobry wieczór Państwu. zastępca dyrektora Narodowego Starego Teatru imienia Heleny Modrzejewskiej do spraw artystycznych Sebastian Majewski. Dobry wieczór. Oraz my, reprezentujący Instytut Teatralny, Kaja Stępkowska i Łukasz Orłowski. Dobry wieczór. Proszę Państwa, dźwięk, który otwierał to wydanie Trójki pod Księżycem, został wyjęty z internetowej transmisji inauguracji roku jubileuszu. To miało miejsce między godziną 17.30, powiedzmy 18 z minutami. I no właśnie, jak to sobie panowie wymyśli? Czy mogą panowie teraz oprowadzić nas po tym, co tylko w maleńkim fragmencie zaprezentowaliśmy? Oczywiście zwracam się do panów dyrektorów Jana Klaty i Sebastiana Majewskiego. Panowie na siebie spoglądają, który z panów pierwszy. Pan Sebastian uśmiecha się pod muszką. Bo my zawsze mamy problem, kto ma mówić. Sebastian, chciałem zdementować fakt, że Sebastian uśmiecha się pod muszką. Sebastian uśmiecha się nad muszką. O, przepraszam. Czerwony. Ale uśmiecha się. Okej. Okay. Bardzo nam zależało na tym, żeby tego specjalnego dnia pokazać ten obszar jednak czasu, który minął od 1765 roku i wspólnie z kolegami z Instytutu Teatralnego wymyśliliśmy, żeby tak wszyscy usłyszeli, co się wydarzyło przez 250 lat, żeby usłyszeli i o nazwiskach, i o o premierach, i o teatrach, i o miejscach. A potem dodaliśmy jeszcze to, żeby wszyscy widzieli to w kartkach, które padają, w liczbach, które są, w czasie, w którym to się odbywa. Zawarliśmy to w pół godziny, chociaż mieliśmy poczucie, że te 250 lat można opowiedzieć w godzinę, w 5 godzin. I te pół godziny to był takie straszne minimum, które sobie daliśmy. Ale chyba wszyscy gdzieś mieliśmy poczucie tego, że przez te 250 lat wydarzyło się w polskim teatrze bardzo, bardzo wiele istotnych zdarzeń, które staraliśmy się na trzech miejscach naszego teatru pokazać. O właśnie, bo to symultanka swoista. Tak, można było tego słuchać na dolnym foyer, na górnym foyer i tutaj ten fragment, który słuchacze słyszeli w wykonaniu Zygmunta Józefczaka, właśnie był z górnego foyer i jeszcze w sali Helena, w której my teraz siedzimy, trzeci aktor podawał dokładnie te same treści, ale można było chodzić, podziwiać budynek, ale przez cały czas mieć też kontakt z tym, co się przez 250 lat w teatrze publicznym w Polsce wydarzyło. Ale to też było bardzo oryginalnie pomyślane z radiowego punktu widzenia, bo na przykład ja sobie miksowałam. Czyli przechodziłam z jednego poziomu na drugi albo z sali do sali i miałam takie poczucie, że właśnie dokonuję takich miksów klasycznie radiowych, czy nawet DJ-skich. W zależności od tego, w której sali się znajdowaliśmy, mogliśmy tak sobie skoczyć mniej więcej 10 lat w jedną stronę, później 8 w drugą i to rzeczywiście wynikało to z naturalnej, zupełnie innej, zupełnie w wypadku każdego artysty temperamentu i też tempa mówienia, ale myślę, że tak jest generalnie chyba w teatrze, że przychodzi kilku widzów, kilkuset widzów i każdy tak naprawdę coś innego widzi, na czym innym się koncentruje. Inaczej sobie spektakl montuje w czasie rzeczywistym. Właśnie, ma własną metodę miksowania czy montowania, tak. To jest bardzo taka ciekawa koncepcja. Właśnie nie przyszło mi nigdy do głowy, że my montujemy, chodząc do teatru. No, a nie tylko radiowcy to czynią. Proszę sobie, więc były też kartki oczywiście. Znaczy tak, jedna data, jedna kartka. Ja się rzucałam na te kartki. Ja jakoś namiętnie kolekcjonowałam. Nie wybierając właśnie to przypadkowo. I właśnie przypadkowo przede mną leży kartka 1865. Kto zgadnie, co wtedy się wydarzyło? No my podglądamy, nam jest łatwo. Proszę. No. No widzimy, że to jest krakowski debiut Heleny Modrzejewskiej przecież. Patronki tej sali. Naszej patronki naszego teatru. Znajdującej się na mojej, jakby to określić... Klacie po prostu. No, tak, przepraszam. Tak, oczywiście. Oczywiście hasłem ust jej czar. Mamy też Ucz jej moc. No ale skoro już mowa o klatach, to chciałam zapytać, co aktorzy mieli na klatach? Aktorzy występowali w strojach sportowych odprowadzających pot, który ich oczywiście zalewał. I to były stroje z Króla Ubu, twarzowe dosyć, wzorowane na kolumbijskiej ekipie kolarek. Kobiet. Kobiet, takich dosyć panowie? Parszywawych kolorach i taką mieli szarfę z napisem Teatr Finansów. To z Żariego. Z Żariego, to z Króla Ubu. Czyli nawiązania, bardzo inteligentne nawiązania do kolejnych tytułów, które są, że tak powiem, w repertuarze, aktualnym repertuarze, nie historycznym, aktualnym repertuarze Narodowego Starego Teatru. Teraz poważnie, spuentowaliśmy ten dźwiękowy miks, który zaprezentowaliśmy, muzyką do spektaklu Trylogia w reżyserii w reżyserii Jana Klaty. Otóż zaprosił pana, panie dyrektorze, do zrealizowania tego spektaklu poprzedni dyrektor, tak? Mikołaj Grabowski. Tak, zaprosił mnie Mikołaj Grabowski, któremu jestem dozgonnie wdzięczny za to zaproszenie. To było moje kolejne spotkanie z zespołem. Może dożywotnie, a nie dozgonnie. To fredrosko zabrzmiało. Więc to było kolejne moje spotkanie z zespołem Narodowego Starego Teatru i to był chyba trzeci. Taki ważny moment, trzeci tak chyba, ale to był taki ważny moment, w którym pomyślałem sobie, że może gdzieś tutaj jest rzeczywiście moje miejsce. Może nie nastąpiło to od razu na premierze, ale podczas tych 97, jak dziś wieczorem się, wczoraj wieczorem się okazało, spektakli, setny będzie we wtorek. Coś ważnego się zdarzyło i wydaje mi się jakiś istotny, przynajmniej dla nas, sposób ten spektakl się w nas pogłębia i jakoś osadza. On był zaprezentowany w roku 2009 po raz pierwszy i to były rewizje, Sarmatyzm? Tak? Tak to było, panie Sebastianie, Sebastian Majewski. Tak. To było w takim cyklu programowanym przez Stary Teatr, rewizję Sarmatyzm. Ja myślę, że panu profesorowi Dariuszowi Kosińskiemu hasło Sarmatyzm, no to oczywiste, że mówi sporo, ale że ono też podpowiedziało pewien trop wędrówki w głąb historii teatru narodowego. Mówię o pańskiej książce Teatra Polskie. Przepraszam, zawiesiłam. Teatr Polskiej Historii. No bo jeżeli obchodzimy 250-lecie, no właśnie tu się zaczyna cały problem Teatru Polskiego, Teatru Publicznego, Teatru Narodowego, a pani mówi Sarmatyzm, to od razu idziemy wbrew tej dacie, bo Sarmatyzm jako Teatrum Narodowe jest oczywiście starsze niż 250 lat. Dlatego ja nieustannie powtarzam, że nie możemy obchodzić, możemy obchodzić oczywiście rok Teatru Polskiego, natomiast nie możemy obchodzić 250-lecia Teatru Polskiego, bo Teatr Polski... Czy byśmy odwoływali dzisiaj? Nie. Teatr Polski jest o wiele starszy niż 250 lat. 250 lat temu rzeczywiście odbyło się pierwsze przedstawienie zespołu powołanego przez Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, które przez historyków uznawane jest za pierwsze przedstawienie stałego, zawodowego, publicznego Teatru Polskiego, choć de facto ten teatr nie był ani taki bardzo stały, z jego zawodowstwem, z dzisiejszej perspektywy pewnie byłby jakiś problem, na pewno natomiast był publiczny, to znaczy był dostępny dla publiczności, choć też... I polski. Dlatego to jakby się, ta data się ustanowiła jako data początkowa tego, co się uznaje za instytucjonalny, publiczny, zawodowy, stały i tak dalej. Teatr Polski, stąd to 250-lecie określone przez nas rokiem teatru publicznego w Polsce, co jak mi się wydaje jest nazwą najwłaściwszą. No a ta Sarmacja jako najgłębsze źródło korzenie? A Sarmacja to jest fantastyczne teatrum, w którym grupa nazywająca się narodem wymyśliła samą siebie od początku do końca. Bo to jest wielki teatr narodu sarmackiego, który wymyślił swój mit założycielski, swój scenariusz, swój kostium, zbudował sobie dekoracje, zbudował sobie technikę gestyczną, zbudował sobie sposób mówienia, zbudował język, wszystko wymyślili, nazwali to Sarmacją i odtańczyli przed Wielkim Teatrem Świata Wielkie Teatrum Narodu Sarmackiego, które skończyło się chyba jednak tragedią, albo co najmniej klapą, ale przez te 200 klapą. Lat było fantastyczne. Mm-hmm. Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie. Gdybyśmy chcieli jeszcze podrążyć, że tak powiem, w głąb tej gleby, w której osadzony jest teatr, właśnie, polski, narodowy, publiczny, to bardzo proszę, mamy do drugiej, tak to jest dobra wiadomość, do drugiej jeszcze sporo czasu. O wyborze tego przedstawienia, wróćmy jeszcze do trylogii, o wyborze tego przedstawienia na właśnie ową inaugurację symboliczną, symbolicznej, no właśnie skomplikował pan profesor, teraz nie wiem jak to określić, symbolicznej daty narodzin publicznego teatru, dobrze powiedziałam? Ja jestem, oprócz tego, że historyk, to performatyk, ustanowiliśmy, że to jest data początkowa dziejów teatru publicznego w Polsce. I tak przyjmujemy. Amen. Amen. Doskonale. Wracamy do wyboru tytułu. Kto jest odpowiedzialny za ten wybór? Proszę bardzo, spoglądam na panów dyrektorów, ale oni spoglądają na panią dyrektor Dorotę Buchwald. To, czyżby to było, że tak powiem, wskazanie, sugestia? To był jakiś pomysł, wybór, że jak myślimy o Krakowie i o początku inauguracji tego roku w miejscu, gdzie działa najdłużej instytucja, prawda, stale działająca, to tutaj właśnie te początki też gdzieś są zakorzenione, to potem zaczęliśmy się przyglądać, co tutaj mogłoby być tym początkiem. No i oczywiście trylogia i setne przedstawienie, jak najbardziej wszystko się zgadza, bo to jest też taka opowieść o tym, co teatr publiczny czy teatr działający w tych okolicznościach, w tej strukturze, jakimi sprawami powinni się zajmować, czy o jakich sprawach opowiadać, z jakimi wadzić się tutaj problemami. A ja chciałam zapytać, odwrócić teraz sytuację i zdradzić coś, czego państwo nie widzieli, a my doświadczyliśmy, że dzisiaj widzieliśmy nie trylogię, która była pokazana w roku 2009, ale dzisiaj trzeci akt był zupełnie inny i ja chciałam zapytać o tę zmianę. Na czym ona polegała? Jestem zaskoczony tym, że trzeci akt był zupełnie inny. Ja mam takie wrażenie, że oglądaliśmy w 2009 roku. Ale to jest częste wrażenie widzów, że my dużo zmieniliśmy, że zmieniamy dialogi, aktualizujemy je, a my nie zmieniliśmy ani jednej sylaby w tym spektaklu, ani jednej struktury gestycznej. Naprawdę. Ale jednak brzmiało i wyglądało inaczej. Czyli to jest coś w tym przedstawieniu takiego, co... Może to jest to, o czym mówiliśmy, że ono jakby w nas się zmienia, ale to też jest właśnie magia teatru i tym to się różni od czegoś, co wielki twórca kinematografii nazwał czas utrwalony. My nie mamy w taki sposób na taśmie celuloidowej utrwalonego czasu. Nie powtarzamy filmu Tarkowskiego ciągle, tylko my mamy swój gdzieś wewnętrzny czas. Ludzie się starzeją, ludzie się zmieniają. Niektórzy ludzie młodnieją na scenie, aktorzy, i inaczej przebiega energia pomiędzy widownią a publicznością wewnątrz zespołu i te spektakle są inne. Myślę, że to jest jeden z powodów, dla których warto chodzić do teatru po prostu. No właśnie. Z tego powodu trylogia i Kraków. Ale warto też chodzić do teatru wielokrotnie na jeden tytuł, bo to jest zaskoczenie. Dla mnie też jest to duże zaskoczenie i zgadzam się z Dorotą Buchwald w tym, że ja dzisiaj widziałam kompletnie inne przedstawienie niż to, które pamiętam sprzed kilku lat i nie dlatego, że nawet, że aktorzy są jakby w innej kondycji i że to że utworzyła się tu inna konstelacja, ale po prostu być może kwestia i pamięci i też tego właśnie, jaką funkcję może mieć i ma teatr publiczny i to, że po prostu czyta się ten spektakl zupełnie inaczej dzisiaj niż te parę lat temu. Być może to też działa po prostu zupełnie inaczej. Ale też w Polsce się parę rzeczy zmieniło od 2009 roku i dla nas, pamiętam, mówię o zespole Starego Teatru, było kilka spektakli, które były szczególnie dojmujące i szczególnie ważne i mieliśmy wrażenie, że w ten sposób, że przy pomocy Sienkiewicza i tego wszystkiego, co z Sienkiewiczem i z tym mitem, no właśnie, wymyślania sarmackości znów na nowo przez no, takich już, można powiedzieć, byłych sarmatów, co się z nim dzieje. Znaczy, w momencie, kiedy byliśmy, to był spektakl, który mieliśmy grać na warszawskich spotkaniach teatralnych, przecież odwołanych z powodu katastrofy samolotu prezydenckiego. 2010, i słowa tak. Rozpoczynające i też kończące panie pułkowniku Wodujowski, larum grają, nieprzyjaciel w granicach, a ty się nie zrywasz za szablę, nie chwytasz. Co się stało z tobą, żołnierzu, i tak dalej, to były słowa, które miały rozbrzmiewać z 300 metrów od Pałacu Prezydenckiego, bo mieliśmy grać w Teatrze Polskim w Warszawie. One wtedy nie rozbrzmiały tam. Nie mnie teraz rozstrzygać, czy to dobrze, czy niedobrze, no to taka decyzja została podjęta. Ale larum było. Nie, zagraliśmy to rok później i to z kolei był spektakl, który rozgrywał się do wtóru, co też dosyć paradoksalne, demonstracji, która akurat przechodziła krakowskim przedmieściem rocznicowej. Więc to są takie spektakle, które gdzieś w nas zostają i budują przymierze z widownią na takich dosyć, wydawałoby się, przypadkowych zasadach, ale tak naprawdę jest głębsza logika, której nie od razu potrafimy ją powiedzieć. Tak jak nie od razu potrafiliśmy powiedzieć dlaczego, no bo to nie było tylko i wyłącznie zamówienie Grzegorza Niziołka i Mikołaja Grabowskiego na sarmackie. No coś takiego spowodowało, że z Sebastianem postanowiliśmy zacząć pisać adaptację i potem jakoś no to człowiek wskakuje w nurt i gdzieś to go niesie. Ale coś takiego dzisiaj, co odczuwaliśmy jako inną rzecz w tej trzeciej części, że nagle postać Azji Tuchajbajowicza wydobyła się z niej jakoś zupełnie inaczej niż jak pamiętaliśmy ją w tamtych latach. No to wyraźnie dzisiaj było coś takiego bardzo... Ale mocnie brzmiącego. Pan profesor. Ja mam wrażenie, że wy widziałyście to postawienie właśnie w tym 2011 na warszawskich spotkaniach teatralnych. Tak. Bo jak ja je pamiętam z 2009 roku, to pamiętam przede wszystkim trzecią część i przede wszystkim Azję Tuchajbajowicza i przede wszystkim tę scenę pasji Azji. I w trzeciej części, tak jak ją pamiętam z tych, no, Matko Boska 6 lat, nic się dla mnie nie zmieniło. Zmiany są pewne w drugiej, ale one są wymuszone jakby innymi, jak rozumiem, innymi okolicznościami, znaczy koniecznością dublury za Krzysztofa Globisza. Krzysztofa Globisza oczywiście i Michał Majnicz zdecydował się po długim zastanawianiu i namawianiu, jakoś kilka tygodni go namawiałem, żeby wszedł w sensie dosłownym nawet w buty Krzysztofa Globisza, czyli zrobił coś prawie niemożliwego, no bo Krzysztof był w tej roli no, wielki po prostu. Absolutnie, tak, ale brawurowo. I zdecydował się Michał Majnicz, no jednak dużo młodszy kolega, tak. Wspaniały aktor, no ale jakby też osadzający się dopiero w naszym zespole. Zdecydował się na coś, co było niezwykle odważne i no, grał te sceny, które koledzy z obsady mieli w uszach i w oczach i w ciele i w pamięci i w wykonaniu no, takim no, bardzo mistrzowskim. I to jest niesamowicie odważna decyzja z jego strony. No, zrobił to właściwie no, po to, żebyśmy mogli dalej grać spektakl i jak tylko Krzysztof do nas powróci, na co wszyscy liczymy, no to oczywiście on znów wejdzie w swoje buty Kmicica także no tak to jest rzeczywiście, to jest pytanie też jakby czy dać spektaklowi żyć, czy czekać, chyba lepiej, żeby ten spektakl żył. Jeszcze powiedzmy, że za Barbarę Wysocką i to ma pewne znaczenie, znaczy takie uboczne znaczenie, powiedziałabym, weszła Katarzyna Krzanowska i w ten sposób cała rodzina Peszków zagrała, znaczy Jan Peszek jest Błażej Peszek i Kasia Krzanowska No tak, z tym, że relacja pomiędzy Janem Peszkiem a Błażejem Peszkiem jest jeszcze bardziej, można by rzec, perwersyjna, ponieważ no, są radziwi łowie, to są dwaj spędzający Janusz. Zresztą dużą część tego spektaklu na jednym łóżku, bo tak. No wiadomo, problemy budżetowe są, nie mieliśmy wystarczającej ilości łóżek. No, ja myślę, że do tej trylogii będziemy powracali przez cały ten dzisiejszy wieczór, jako to będzie taki fantastyczny punkt odniesienia. Ja tylko a propos tego, co państwo mówili przed chwilą, muszę powiedzieć, że tak jak oglądając na premierze trylogię, byłam bardziej nastawiona na odbiór taki zabawowy, czyli głównie cieszyłam się tym, że się śmieję, że Julek Chrząstowski w roli Zagłoby no, fantastycznie mnie bawi. Tak oglądając po 6 latach ten spektakl, tak zrozumiałam, że jestem o wiele mądrzejsza i dojrzalsza, bo ten spektakl, no oczywiście, ja płakałam, ale płakałam nie ze śmiechu. Tak więc to jest coś niesamowitego. Ja przeżyłam dopiero wtórnie jakby ten spektakl w sposób taki bardzo dotkliwy, czy jak to nazwać. Jeśli mogę powiedzieć tylko jedną taką uwagę, która teraz mi przyszła do głowy, bo... Jan Krata. To jest chyba, jeśli teraz jakby będziemy szerzej rozmawiać o teatrze publicznym w Polsce, o tym ćwierci tysiąca lat, z tych, nie wiem, 2,5 tysiąca lat teatru w ogóle publicznego, no bo teatr powstawał jako publiczny teatr w ogóle w Grecji. To myślę sobie, że to, co pani mówi, jest chyba bardzo też pięknym argumentem dla nas, że warto jest kultywować tradycję teatru zespołowego w Polsce, znaczy zespołu teatralnego. Mm-hmm. Takiego teatru, który nie jest tylko i wyłącznie, tak jak na zachodzie, części krajów na zachodzie, taką zbieraniną wolnych najmitów, których się dobiera na zasadzie pewnych typów do spektaklu, który owszem robimy, eksploatujemy potem, nie wiem, 5-6 tygodni i to się wszystko po prostu rozpada, rozsypuje i teraz idziemy, gramy dalej, tak w system west endowy, krótko mówiąc. Mm-hmm. To, że my mamy szansę spotykać się na te 100 spektakli przez ile to lat? 6. Jest jakąś taką naszą wielkim przywilejem i wydaje się też, że to jakby to też chyba czyni nas mądrzejszymi o to, co się z nami dzieje i o tym czas, który nie tylko żłobi kolejne rysy w twarzy młodego rycerza Jerzego Grałka, który jest rzeczywiście młodym rycerzem, pomimo wszystkich metrykalnych sprzeczności z tym, co pomiędzy słowami a tym, co sobą prezentuje. Ale też Skrzetuski. Ale też to jakby to też pozwala nam na nowo siebie w tej, ja nie boję się tego słowa, wielkiej literaturze, w całym jej skomplikowaniu, wielkiej literaturze odnaleźć. Ja też mam wrażenie, że po to ten rok 250-lecia jest, żeby popatrzeć na to, co dzisiaj znaczy teatr publiczny, także w sensie instytucjonalnym i w sensie takiej strukturalnej swojej pozycji w krajobrazie teatralnym, który nam się zmienił w ciągu tych ostatnich 25 lat. I takie mamy pytanie przed sobą, co dalej, bo te zmiany, one są... Ktoś powie nieuchronne, ale ktoś inny powie, no jesteśmy mądrzejsi o to, co się stało z teatrami w Ameryce i z teatrami w zachodzie Europy, żeby sobie to pytanie zadać właśnie, jaki teatr publiczny chcemy mieć, jaki model teatru jeden czy kilka, ale wypracować sobie obronę czy też być przygotowanym na te zmiany, które no, w jakimś sposób do nas wkraczają razem z ekonomią, razem z postrzeganiem kultury jako tego sektora również biznesu, który ma dostarczać produktu krajowego brutto. To wszystko są pytania, bo teatr działa także jako przedsiębiorstwo. Z jednej strony jest to instytucja artystyczna, która powinna produkować, powinna zajmować się artystyczną działalnością, a z drugiej przedsiębiorstwo, które działa w jakichś określonych warunkach ekonomicznych i organizacyjnych. I właśnie to jest to pytanie. Jaki teatr publiczny chcemy mieć na najbliższe lata? Kto o tym powinien zadecydować? Czy to jest wybór, czy konieczność? Czy artyści stoją przed wyborem wyłącznie artystycznym, czyli że mogą robić taki teatr i proponować taki teatr, jaki chcą? czy są zmuszeni do tego, żeby robić taki teatr, do jakich zmuszają okoliczności. Nad tym też, myślę, powinniśmy się zastanawiać. Proszę Państwa, to jest rok jubileuszu. No, są tacy, którzy nie lubią jubileuszy, którzy w ogóle nie lubią obchodów, urodzin, no, ale są też tacy, którzy obchodzą urodziny co miesiąc. No i teraz jest pytanie, jak pogodzić te dwie strony, tych, którzy żartobliwie, ironicznie podchodzą do wszelkich rocznic, z tymi, którzy to uwielbiają robić. Kraków słynie z tego, że kocha jubileusze, więc myślę, że to jest też dobre miejsce na początek. Tutaj też kiedyś Jan tak Klan, było. Ta? Czego nie było, przepraszam? Tutaj kiedyś, w tym budynku też kiedyś tak było. Że kochano jubileusze? Aha. Kiwnąłem głową. Właśnie, to jesteśmy w radiu, tak, tak, tak. Tak, tak, ale to ja tak znacząco. No właśnie, ja z kolei, żeby... Właśnie, że to jest chyba pytanie o to, po co są jubileusze są po to, żeby stwierdzić, że a, kiedyś to było tak cudownie, bo byliśmy młodzi i to kiedyś to był teatr, albo czy też to nas ma rzeczywiście skłonić, jak słusznie powiedziała moja przedmówczyni, do tego, żebyśmy sobie pomyśleli o tym, jak to się będzie zmieniać. I czy myślimy o tym, że to się będzie zmieniać tylko i wyłącznie w taką stronę bycia przedsiębiorstwem, bo ja na przykład uważam, że teatr nie powinien być przedsiębiorstwem i to raczej tutaj chyba słowo instytucja byłoby bardziej chyba może pożądane. I czy mamy po prostu też lec z honorem na dno? Czy my jesteśmy też w naszych oczekiwaniach, w naszych lamentach uczciwi wobec siebie i wobec rzeczywistości? Czy my po prostu staramy się nie widzieć tego, co jest na horyzoncie i tak dalej, i tak dalej? Więc ja myślę, że to jest akurat, że warto było poczekać 250 lat na to, żeby teraz sobie na to pytanie odpowiedzieć. Ciekawe, jak to było, przepraszam, 50 lat temu. Czy pan profesor to zanotował? 50 lat temu, 5 lat temu. No akurat to jest sprawa dosyć łatwa do opowiedzenia, bo 50 lat temu profesor Zbigniew Waszewski, nasz patron Instytutu Teatralnego, właściwie, to jak rozumiem, on razem z dyrektorem Teatru Narodowego Kazimierzem Dejmkiem zrobili wszystko, żeby w 1965 roku obchodzić 200-lecie Teatru Narodowego. Co było decyzją ze wszechmiar świadomą, polityczną, ideową, wszelką inną związaną z wartościami, które profesor wyznawał, do tego stopnia, że opublikował taki znakomity zresztą tekst, to się nazywa Kłopotliwa rocznica, który dokładnie dotyczy tego, dlaczego 19 listopada 1765 roku nie spełnia warunków kluczowej, wyjściowej daty. I profesor z całą swoją precyzją pokazuje, jak ten 19 listopada nie był w zasadzie początkiem ani Instytucji Teatru Narodowego, ani to nie był zespół taki naprawdę stały, ani nie był taki zawodowy. A potem mówi, ale tak naprawdę to my musimy to obchodzić. I to nie ma innej daty, więc tego 19 listopada takim gestem właściwie artystycznym mówi, ustanawia, to jest data początkowa i od tej pory wszyscy w to pięknie wierzą i ten gest trwa i my dzięki temu możemy w tym roku obchodzić jubileusz 250-lecia, nie po to, żeby no właśnie opowiadać, jak to kiedyś było fajnie, jaki był kiedyś piękny teatr, ale po to, żebyśmy sobie pomyśleli, jak zrobić, żeby w przyszłości było fajniej, żeby był piękny teatr. Ale proszę sobie wyobrazić te warunki historyczne w te 50 lat temu, kiedy otwierano po wojnie Teatr Wielki, bo to był ten moment właśnie rocznicowy i to były lata środkowe realnego socjalizmu w Polsce, no nie socrealizmu, ale już takiej stabilizacji lat 60., kiedy trzeba było, wszystkie teatry były państwowe. Wszystkie teatry były w tym sensie poddane pewnemu nadzorowi państwa, bo istniał wtedy odpowiedni departament w ministerstwie, pod który podlegały wszystkie teatry, nie tylko trzy, tak jak dzisiaj. Ale i to był ta decyzja, ten gest ustanawiający był właśnie absolutnie świadomy i wydobywający z tego właściwie podobnej liczby teatrów jak dzisiaj, powiedzmy około tych 120 teatrów, ten narodowy. Podkreślający, że to jest ten narodowy. Wtedy to 200 lat Teatru Narodowego. Dzisiaj ta nasza decyzja ustanawiająca, znaczy nie nasza, tylko ustanawiająca to święto, też jest w jakimś sensie gestem takim wydobywającym, tylko inny aspekt tego zdarzenia. Że chcemy nagle pokazać, że mamy nie trzy, ale sieć. 117 teatrów publicznych działających za pieniądze, które są częścią podatków, częścią daniny, który każdy obywatel składa na rzecz działania tego państwa, które ma wobec obywatela obowiązki. I tak jak król sobie postanowił ten jeden taki tutaj ufundować, tak król dzisiejszy, czyli te samorządy dzielące pieniądze i państwo, fundują swoim obywatelom 117 teatrów. I to jest majątek. To jest majątek, o którym trzeba rozmawiać. Jak ten majątek utrzymywać, jak nim zarządzać, co ma się w nim dziać, ponieważ siła oddziaływania teatru przez te 250 lat, jak pokazuje nasza historia, jest tak duża i to jest tak ważne miejsce dla nas, w naszej historii czy w naszej kulturze, że nie można tak sobie tego po prostu odpuścić. No, to jest za ważna rzecz. Mm-hmm. Aczkolwiek wchodząc w ten rok, ja wchodziłam świadomie w rok Teatru Narodowego, zdecydowanie. Później sama wymyśliłam taką łamane przez publiczny, no bo nie wyklucza się. No i teraz widzę, że jednak jest taka zmiana tych wektorów. Nie, to nie jest zmiana wektorów. Przepraszam, panie dyrektorze, bardzo proszę. Jako jeden z dwóch, no bo jeśli doliczamy Operę Narodową, no to trzech beneficjentów. To nie jest tylko Teatr święto. Polski we Wrocławiu też jest częściowo pod kurę. To są współfinansowane, to jest jeszcze inna kategoria. To jest inna kategoria teatru. Nie, są trzy teatry w pełni finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i te teatry nazywają się Teatr Narodowy w Warszawie, Narodowy Stary Teatr w Krakowie i Teatr Wielki Opera Narodowa. Opera Narodowa, tak. I gdyby to miało być święto tylko i wyłącznie tych trzech teatrów, to ja nie wiem, czy to miałoby jakiś sens poza tymi teatrami. Natomiast dla mnie było ogromnie ważne, że dzisiaj tutaj byli z nami dyrektorzy teatrów w Wałbrzychu, dyrektorzy teatrów w Warszawie, w Gdańsku, w Jelenii Górze, w Szczecinie, w Łodzi i tak dalej, można by długo o tym mówić, które nie mają nic wspólnego z bezpośrednim finansowaniem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i mają różnych, jak to się mówi, nie wiem, jak, jednostki organizacyjne. Natomiast to są teatry publiczne. W tym sensie, że za, jak to się pięknie mówi, pieniądze podatnika, tego podatnika zapraszają oby co wieczór do teatru i teraz pytanie, na co go zapraszają, w jakim celu, czy to jest warto jeszcze, czy warto, że aż tyle teatrów jest, czy powinno ich być mniej, więcej i tak dalej, i tak dalej. I wtedy jakby my jesteśmy w stanie zrobić jakąś konstruktywną dyskusję, a nie tylko będziemy się zajmowali, czy jakiś sezon w jednym teatrze, drugim czy trzecim się udał, czy się nie udał i tak dalej, i tak dalej. Nie, to jest oczywiste. Znacznie szerszego. To oczywiste, ale ja myślę, że to jest takie poszerzanie kręgów. Bo jak powiedziałam o zmianie wektoru, bo nie jest najlepsze określenie, ale że teatr narodowy, teatr publiczny i teatr w ogóle w Polsce, bo ja bym się tutaj teraz ujęła za tymi na przykład pozarządowymi. Dzisiaj na konferencji prasowej był Tomasz Kireńczuk, który jest wicedyrektorem Teatru Nowego w Krakowie, który, różnie od starego, który jest teatrem pozarządowym, który włącza się do akcji na rzecz jakby no, publicznych, na rzecz misji, on tak najkrócej mówiąc. I jakby wspólnie z nami świętuje, więc no nie możemy wykluczać tych innych rodzajów teatrów na czele z prywatnymi typu, nie wiem, Inka. Inka jest kapitalnym teatrem, który współpracuje z teatrami publicznymi i nawet narodowymi. Z tego co wiem, Narodowy Stary Teatr będzie gościł w Imce i jakoś to nie przeszkadza. Czyli no, ja bym... Ale to nie o to chodzi też, nie o to chodzi, żeby budzić taki rodzaj kontrowersji, czy budować od razu jakieś granice. Chodzi o to, że te teatry, mamy ponad 700 teatrów, które działają w Polsce, a 117 tych publicznych. I o to chodzi, że tylko te publiczne mają tak naprawdę obowiązki. I tylko te publiczne są z tych obowiązków rozliczane. I tylko te publiczne są dotowane w większości lub w dużej części z pieniędzy publicznych. Cała reszta nie musi mieć tych obowiązków. Bywa dodotowywana. Ale oczywiście, więc właśnie chciałam powiedzieć, czerpie także z kasy publicznej rozmaite dotacje czy dofinansowania. I tak naprawdę prywatnych teatrów, czy takich, które zupełnie żyją bez środków publicznych, wcale nie jest tak dużo. Ale nie o to chodzi, bo tych właśnie innych teatrów nikt nie stawia w tym reflektorze i nikt im tych pytań nie zadaje, ponieważ one mają inne. Inaczej sobie to życie artystyczne organizują. Tylko te, i na te chcemy w tym roku jakoś szczególnie zwrócić uwagę, ponieważ one zależą od tego publicznego mecenata. I one zależą zawsze, ponieważ działają w określonym środowisku prawnym, w określonym środowisku organizacyjnym. Tamte inne nie podlegają takim ciśnieniom, jak właśnie te instytucje, instytucje artystyczne. To jest taki wyróżnik. Tamte nie są instytucjami artystycznymi, są inny sposób organizacji jest tamtych teatrów. Tylko te właśnie instytucjonalne teatry, te instytucje artystyczne mają i bardzo określone środowisko prawno, finansowe, w którym działają i bardzo określone, czy też coraz bardziej określany coś, co nazywamy dzisiaj misją czy powinnością takiego teatru. Teraz jest pytanie, w jakim stopniu to dotyczy odbiorcy, widza, który nie zajmuje się kompletnie stroną organizacyjną, prawną, żadną, tylko przychodzi do swojego ukochanego teatru albo na swoją ukochaną sztukę, na swojego ukochanego reżysera albo aktora, aktorkę. No więc my rozmawiamy właściwie, gdybyśmy to wyłącznie z tego punktu widzenia patrzyli na ten jubileusz, to byśmy rozmawiali o czysto branżowej sprawie, podczas gdy, jeżeli poszerzamy troszkę tę perspektywę, no to wychodzimy naprzeciw jednak tym spośród Państwa, którzy nie pracują w tym środowisku, tylko nas odwiedzają, przychodzą do teatru, oglądają spektakl. Bo ja nie jestem pewna, czy to jest temat, który by zajmował jakby większą część tych, którzy płacą. Tak? Oni się też nie zastanawiają nad tym. Bardzo proszę. To ja mam jedną rzecz, Łukasz Orłowski. Sukces frekwencyjny, jeśli mówimy o tamtych teatrach i perspektywie widza. Jeśli sukcesu frekwencyjnego nie ma, to być może to, o czym powiedział Jan Klata, dzisiaj spektaklu po 6 latach również nie ma. Czasami sukces frekwencyjny nie idzie w parze z łatwością przekazu, z łatwością przedstawienia. No i to jest ta powinność instytucji publicznych, teatrów publicznych, o których mówimy. Mhm. Jan Klata, bardzo proszę. To jest bardzo trafna uwaga, natomiast też jest chyba w ogóle istotne zwrócenie uwagi, że tak jakby ten pewien rodzaj odpowiedzialności obejmuje również i artystów. Znaczy, jeśli rozmawiamy o zmianach, które zaszły przez ostatnie 50 lat, no to wystarczy sobie popatrzeć, czy można się cofnąć do, nie wiem, starych roczników ruchu teatralnego i zobaczyć, ile aktorów było na etacie w Narodowym Starym, czy też Starym Teatrze, nie wiem, 20-30 lat temu i zobaczyć, na ile nas stać artystów teraz. I to nie znaczy, że wtedy to było tak znakomicie, tylko to znaczy, że my teraz musieliśmy pewne rzeczy, pewne wnioski też wyciągać z tego, że nie mamy dosyć dowolnej kwoty pieniędzy do wydania, dosyć dowolnego. Znaczy, myślenie o tym, znaczy to, że my jesteśmy finansowani z pieniędzy podatnika, z pieniędzy publicznych, nakłada na nas oczywiście obowiązki. I to nie może być tak, że dajcie nam pieniądze, jakie my sobie tylko chcemy, to będziemy z nimi robili, co tylko sobie chcemy. I myślę, że taki rodzaj myślenia po stronie twórców czasem pojawiający się jest po prostu demagogiczny. Mhm. Podobnie jak demagogiczne jest żądanie od tego, żeby spektakle zarabiały na siebie, bo one po prostu nie będą na siebie zarabiać. Z wyjątkiem monodramów, czy nie wiem, takich na 2-3 osoby, gdzie tam są zastawki i zatrudnia się gwiazdy z serialu i można sobie przyjść na zasadzie takiej, o, widziałem tego, a tego. Przy czym to nie jest imię i nazwisko aktora, tylko imię i nazwisko postaci z jakiegoś serialu. Więc nie powinno być tak, że środowisko teatralne, już żeby skończyć temat środowiskowy, bo zgadzam się, że to nie jest tak naprawdę interesujące. Mm-hmm. Tylko, że nie może być tak, że środowisko teatralne odpowiada swoim rodzajem demagogii. Mhm. Na temat końca świata kulturalnych szwoleżerów, na demagogię niejednokrotnie bardzo nasiloną, jakichś mniej lub bardziej lokalnych władców mówiących, no dobra, to się musi zwracać, bo teraz jest kapitalizm, no to musicie nam zarabiać i zróbcie tak, żeby to zarabiało. Mhm. To nie będzie zarabiało, znaczy teatr nie będzie zarabiał. Natomiast oczywiście nie może być tak, że my nie mamy żadnej odpowiedzialności wobec tego, co dostajemy. No. Teatr może zarabiać i widać, jak w Ameryce teatr zarabia, tylko czy chcielibyśmy mieć taki teatr, jaki Wooster jest w Group nie zarabia, znaczy te dwa czy trzy teatry ambitne, sensowne. Ale teatry ambitne, na Broadwayu zarabiają, no tak, no, prawda? Ale to nie o tym rozmawiamy. To się nazywa prawda? Teatr, no natomiast właśnie, to jest no rodzaj teatrzyku. To jest to pytanie. Wycofywanie się mecenatu państwowego w Ameryce od lat 60., od lat, kiedy jeszcze w 60. latach wielkie sceny broadwayowskie grały dramaty literackie, grały Millera, grały O'Neilla, grały takich amerykańskich dramatopisarzy. Dzisiaj na Broadwayu to są musicale albo stand-upy, właśnie te dwie formy, które mogą na siebie zarabiać, czyli rodzinne przedstawienia muzyczne, nie oparte tak naprawdę na literaturze dramatycznej, takiej jaką my mamy, i małe formy kameralne, które przyciągają wtedy tym jednym nazwiskiem wykonawcę. Cała reszta i ten off-Broadway, off-Broadway właściwie dzisiaj już nie funkcjonuje. A to przez te lata delikatnego wycofywania się mecenatu państwa krok po kroku doprowadziło do tego, że właśnie ten teatr taki, jaki my wciąż jeszcze w Europie chcemy widzieć za ten teatr nasz tutaj, wyrastający z naszej kultury, tam praktycznie zdarza się na uniwersytetach albo w jakichś miejscach takich zupełnie oddalonych od centrum życia. Trochę to się dzieje z powodu ekonomii w Europie Zachodniej, kiedy właśnie budżety teatrów dotowanych przez całe dekady, finansowanych z pieniędzy publicznych, miejskich, takich właśnie stałych dotacji. Struktura tego budżetu się bardzo zmieniła i właśnie wycofywanie się, zmuszanie teatrów, czy też konieczność zdobywania przez teatry w innych miejscach pieniędzy, żeby dopełnić tego budżetu, ma naprawdę wielki wpływ na to, co teatry robią i jak teatry działają. Co teatry robią tak naprawdę, to znaczy, że muszą zamiast zajmować się, czy obok coraz większym zakresie obok produkowania przedstawień, czy zajmowania się działalnością artystyczną, muszą zdobywać pieniądze, korzystając z grantów na edukację, z grantów na projekty, z grantów na jakieś działania wokół tego, co się w teatrze dzieje. Że łączą się w konsorcja, że szukają oszczędności przez inną właśnie organizację wewnętrzną, że to nie jest też prawda, że pieniądze tutaj są decydujące, tylko właśnie ta zewnętrzność, bo pieniądze dla teatrów, powiedzmy przez ostatnie, nie wiem, 5-6 lat tak bardzo się nie zmniejszyły, natomiast skurczyły się, znaczy inna struktura zatrudnienia jest w teatrze. Kurczą się zespoły artystyczne, właśnie ubywa nam etatów artystycznych. Mniej więcej co roku to jest około 200 etatów artystycznych w naszych teatrach. Natomiast rozbudowują się inne działy, czy powstają nowe funkcje. Powstają funkcje edukatorów teatralnych, powstają funkcje dramaturgów, powstają funkcje rozliczeń budżetów, rozliczeń grantów międzynarodowych czy lokalnych. Ta organizacyjno-merytoryczna część się rozrasta, natomiast sam zespół artystyczny się kurczy. Myślę, że 10 lat temu, nie, powiedzmy w 89 roku w Starym Teatrze było ponad 80 aktorów, a dzisiaj ilu macie na etacie? 40 paru. No właśnie. No tak. Proszę Państwa, jesteśmy w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Bardzo się cieszę, że mogłam tu była powrócić po tylu latach. No i już. I rozmawiamy o naszym teatrze, teatrze publicznym i o różnych stronach tego zagadnienia. Obiecałam, że powrócimy do trylogii. Możemy powrócić też na inny troszeczkę sposób, to znaczy na przykład zacytować muzykę do spektaklu, aczkolwiek takie wyjmowanie z kontekstu spektaklu muzyki no, może brzmieć zagadkowo dla tych, którzy spektaklu nie widzieli, no ale zaryzykujemy, także raz jeszcze trylogia w swojej wersji dźwiękowej. Ale my nie graliśmy ostatni raz dzisiaj, także zapraszamy. Zapraszamy za 50 lat. Oczywiście będziemy grali. Również ja będę miał 90 lat i będę starał się dzierżyć opiekę artystyczną na spektaklu. Trylogia jeszcze powróci. Dzisiaj powróci, tej nocy powróci. Na przykład teraz właśnie, w tej postaci. resentments rise high, but emotions won't grow in their changing